अतेकादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्जितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्तः कमलपत्राक्षा माहात्म्यामपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थात्ता त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपा महेश्वरं पुरुषोत्तम मन्यते यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रा नश्विनो मरुतस्तता बहून्या दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इह कष्टं जगत्कृष्णम् पश्याद्यासचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्या द्रष्टुमिच्छसे न तु मां शक्यसे द्रष्टो मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्रनयना मनेकाद्भुतदर्शनम् अनेका दिव्या भरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। के अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान परब्रह्मा परमात्मा के प्रेरणा से ही हम लोग उस तत्व को जानने के लिए साधक को कुछ साधना की आवश्यकता है। तो उसको बताने वाले जो नारद और सुखदेव का जो संभाषण है उसको लेकर हम विचार कर रहे हैं। कल भी बता दिया था, ये जो विचार है एक प्रधान साधन माना है। मोहोपनिषद में भी आया है, मोक्ष द्वारे द्वारपालः चत्वारा परिकीत। जैसे कोई राजा होता है, राजा के वहां आप ऐसा ही नहीं जा सकते। राजा महल में कम से कम चार द्वार रहते हैं। जैसे मंदिर में भी आप जाइए वहां चार द्वार रहते हैं। तो चार ही क्यों है? जिज्ञासा तो होनी चाहिए, क्योंकि चार दिशा है। चार दिशा को लेकर पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर द्वार होते। तो वैसे ही राजा के महल में आप प्रवेश करना चाहते हैं वहां भी चार द्वार रहते। तो वैसे ही यहां मोक्ष रूप जो राजा है उसके पास यदि आप जाना चाहते हैं उसमें भी चार द्वार माना है श्रुतियों ने। इसलिए कहा मोक्ष द्वारे द्वारपालः चत्वारा परिकेतितः क्षमः विचारः। सबसे पहले क्षम बता दिया, उसके बाद विचार बता रहे हैं। क्षमः विचार संतोषा चतुर्था साधु संगमा। तो चौथा है साधु संगम माना, क्योंकि गीता में भी भगवान ने बता दिया नरक का तीन द्वार है काम क्रोध लोभश्च। हे अर्जुन, ये तीन द्वार जिसके खुले हैं वो नरक का भागीदारी है, किंतु वहां भगवान ने तीन द्वार का संकेत किया, एक चौथा द्वार भी है वो महाद्वार माना है। काम क्रोध लोभ से अतिरिक्त एक अविद्या है, ये चार द्वार यदि है तभी जीवात्मा मोक्ष का अधिकारी नहीं बनेगा, नरक का अधिकारी बन जाता है। गीता में स्पष्ट बता दिया। अभी चार द्वारों को बंद करने के लिए ये चार द्वार है क्षमा विचारः संतोषा चतुर्थ साधु। तो यदि ये चार द्वार आपने खोल दिया, क्षमा है, विचार है, संतोष है और साधु महापुरुषों के साथ संग, ये नरक के जो चार द्वार है अपने आप बंद हो जाएंगे, तभी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है साधक। इसलिए विचार आवश्यकता है। योग वाशिष्ठ में भी वशिष्ठ जी भी बता रहे, वहां बहुत सुंदर शब्दों से वर्णन किया है, भगवान राम जी को समझा रहे। विचार तीक्ष्णता मेत्यधि पश्यते परम पदम दीर्घ संसार रोगस्य विचारो ही महाऔषधः महाऔषधम। दृष्टांत के द्वारा समझा रहे वहां वशिष्ठ जी। जैसा कोई रोगी व्यक्ति है तो रोगी व्यक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, मंत्र तंत्र मारने से उसका रोग ठीक नहीं होगा। ऐसा होता है गांव में, भ्रम है, कोई खराब हो गया पेट अथवा दस्त लग गए, चलो उसको तंत्र के तांत्रिक के पास ले झाड़ फूक करेंगे, अरे तुम झाड़ फूक करते रहेंगे वो मर जाएगा। उसको लेके जाना चाहिए डॉक्टर के पास, वैद्य के पास। तो जहां रोग है रोग के लिए औषधि ही कारण माना जाता है। वैसे ही ये सामान्य रोग नहीं है, तो वहां बता रहे दीर्घ संसार रोग। अच्छा, भगवान भाष्यकार जी ने भी प्रश्नोत्तर में स्पष्ट कहा को रोगा भवैव रोगः। और ये जो आते हैं बुखार आदि रोग नहीं है, वो क्षण भर के लिए आता है जाता है, किंतु वास्तव में जो रोग है भवैव रोगः, ये संसारी रोग है। भूख प्यास को भी रोग माना है, इसलिए वशिष्ठ जी वहां बता रहे दीर्घ संसार रोगश, ये रोग ठीक होने वाला नहीं है, इसलिए बोलते हैं दीर्घ संसार रोग। वो कब तक चलेगा रोग कोई भी नहीं बता सकते, अनादि से चल रहे, किंतु उसी रोग में हम लोग भटक रहे घूम रहे, इसको सत्य मान के चल रहे। तो दीर्घ संसार रोगस्य विचारेणा ही महौषधम, ये विचार ही महौषध है। क्योंकि ये दीर्घ रोग आया कहाँ से? अविचार के द्वारा, अविवेक के द्वारा, हमारे अंदर पड़ा हुआ अज्ञान के द्वारा। तो अज्ञान के द्वारा, अविवेक के द्वारा ये रोग आया है, यदि उसको निवारण आप करना चाहते हैं, अन्य किसी से संभव नहीं, केवल विचार से ही। जैसा कोई एक शिष्य था गुरु के, उनको गुरु समझाते थे बार बार, अरे शिष्य तू साधना करते हो बहुत अच्छी बात है, साधना करना चाहिए, साधक को आवश्यक है, किंतु हम साधना कर रहे उसका लक्ष्य क्या है, क्यों कर रहे, ये विचार होना चाहिए। साधना का मतलब क्या है, ये विचार होना चाहिए। तो गुरु जी समझाते थे शिष्य तो साधना करते ठीक है, किंतु विचार करो, साधना के साथ साथ सद्विचार करो। कल ही बताया था विचार भी पांच प्रकार का होता है, विचार करो, क्योंकि विचार के द्वारा ही ये अविचार रूप जगत खड़ा है, उसको आप नाश कर सकते। शिष्य ने कहा गुरुदेव, क्या विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा उसी से ही हटा सकते, साधना से नहीं हटा सकते? क्यों नहीं, साधना सब विधान किया है, साधना के द्वारा भी निवृत्त होगा। गुरु जी ने कहा शिष्य, साधना के द्वारा निवृत्त नहीं हो सकती, साधना एक माध्यम है। जैसा अंधकार है आपके कमरे में, अंधकार को हटाने के लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, दीपक जलाना पड़ेगा। दीपक जलाने के लिए सब साधना है, आपको डिबरी चाहिए, माचिस चाहिए, ये सब साधना आवश्यक है। किंतु वहाँ डिबरी भी है, माचिस भी है, उतने मात्र से अंधकार नहीं हटेगा। वैसे ही ये शिष्य, ये साधना है विचार और ज्ञान के लिए है, उसके द्वारा ही निवृत्त होते। किंतु कभी कभी मनुष्य के मन में बैठ जाता है, ऐसा पकड़ के बैठ जाता है दुराग्रह जैसा, उसको हटाने के लिए चेष्टा भी नहीं करता है। शास्त्र और महापुरुष बता रहे, उनके वचन में भी दृढ़ विश्वास नहीं होता। बार बार समझा दिया, किंतु शिष्य के मन में जो बैठा था, साधना के द्वारा ही मेरी मुक्ति होगी, वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक दिन गुरुजी बाहर बैठे थे, कमरे में थोड़ा सा हल्का प्रकाश था। शिष्य को कह दिया, कमरे में मेरा किताब पड़ा है, लेके आओ रात्रि के समय में। और उससे पहले शिष्य और गुरु के बातचीत चल रहे थे, सर्प के विषय में, अन्य नाना प्रकार के। तो कमरे में गया, वो देखा और चिल्लाने लगा, गुरुजी आपके कमरे में सांप घुसा है। गुरुजी को पता है सांप नहीं है, वह रस्सी पड़ी है खटिया के नीचे, और इनको भ्रम हो गया, गुरुजी आपके कमरे में सांप पड़ा है। गुरुजी बाहर से कह रहे, अच्छी बात है, उसकी पूजा करो, अगरबत्ती जला के उसको पूजा करो, और भुजंग स्तोत्र के पाठ करो। शिष्य ने पाठ किया, अगरबत्ती भी जला दिया, सर्प तो वैसा का वैसा ही है। उन्होंने कहा, गुरुजी ये तो सांप तो भागा नहीं, क्या करे, वो तो भागने वाला नहीं है वो, यदि आप भगाना चाहते हो, देखो ये टॉर्च है, उसको जला दे दो। टॉर्च जला दिया, वो सांप भाग गया। तो सांप भाग गया का मतलब है अज्ञान के द्वारा भ्रम हुआ जो सांप है निवृत्त हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह विचार ही मूल कारण है, वशिष्ठ जी भी बता रहे हैं। उस विचार के द्वारा ही, चिंतन के द्वारा ही दीर्घ संसार रूप रोग को निवृत्त कर सकता है। जब दीर्घ संसार रोगस्य विचारो ही महा औषधम। देखिए औषध भी अलग अलग होता है, जैसे कभी कभी रोग आता है, आपको बुखार आता है बार बार, छोटी सी दवा लिया अपना मेट्रोजना दवा कोई भी ऐसा ले लो क्रोशन आदि, बुखार तो ठीक हो गया आपका, क्षण भर के लिए ठीक हो गया बुखार वैसा ही, तो बुखार तभी ठीक होगा, उस रोग का जो कारण है उसको हटाना पड़ेगा। जब तक रोग के कारण को आपने नहीं हटा दिया, अन्य जो दवा लेने से तो तुरंत वो थोड़ा दबा देगा, नष्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए वहां महा औषध को आपको सेवन करना पड़ेगा। वैसे ही ये संसार रूप दीर्घ रोग के लिए साधना आदि है, थोड़े समय तक आपको शांति दे सकती है, सुषुप्ति में भी शांति दे रहे, किंतु महा औषध है विचार है। वो भी विचार कैसा है, विचार तीक्ष्ण, तीक्ष्ण विचार होना चाहिए। शास्त्र में बता दिया है विचार भी तीन प्रकार का है, तीव्र विचार, मध्यम विचार, मंद विचार। हम लोग किस कोटि के हैं हम लोग स्वयं जान सकते हैं, तीव्र भले भी ना हो मंद या मध्यम में तो आवश्यक होंगे, तभी तो विचार कर रहे हैं। यदि तीव्र विचार यदि हो तो इसलिए बोल रहे विचार तीक्ष्णम, अत्यंत जो तीव्र विचार के थे, पश्यति परम पदम, ये परम तत्व है। परम तत्व का मतलब वो कोई बाहर नहीं है, परसों भी बताया था देवता पूजन के प्रसंग में मैंने प्रकाश डाला था, देवता कहाँ है। जिस देवता के हम पूजा करें पहले उसको जानकारी होना चाहिए कहाँ है, तो बता दिया था अज्ञानियों के द्वारे, अज्ञानियों के लिए बाहर है, ज्ञानियों के लिए आत्मा है, उपनिषद बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। तो इसलिए विचार तीक्ष्णम, तीव्र विचार होना चाहिए। देखिए विचार केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र में कहा गया है आहार निद्रा भयमयी तु नानी समान, ये चार है पशु और मनुष्य में समान है, किंतु मनुष्य के अंदर एक विचार है, ये विचार करने का सामर्थ्य मनुष्य के अंदर है। विचार करता भी है मनुष्य, किंतु जिस विचार के द्वारा कुछ मिलने वाला नहीं। अविचार का यदि आप विचार करते हो तो उसे क्या मिलेगा, और भी बढ़ेगा ही आपका। तो इसलिए हम बता रहे हैं विचार तीक्ष्णताम इत्यदि पश्यते परम पदम। इसलिए हम लोग भी विचार कर रहे, हमारा विचार चल रहा था जो हिंसा है तीन प्रकार की, कायिक हिंसा है, वाचिक हिंसा है और मानसिक हिंसा है। कायिक हिंसा का उपाय भी बता दिया, उसके ऊपर भी हम लोगों ने विचार किया था, क्योंकि भगवान ने जो 17वें अध्याय में जो बताया उस उपाय को यदि हम अनुसंधान करें तो कायिक हिंसा से हम बच सकते हैं, तो कल बता दिया था। देखिए विचार है एक कान में लेकर दूसरे कान को छोड़ने के लिए नहीं, अपने आप को टटोल के देखना चाहिए। मेरे अंदर अभी कितने दोष है। देखिए दोष सबके अंदर रहते इसलिए हमारा जन्म हुआ है, बिना दोष से जन्म नहीं हो सकता है, चाहे तो महात्मा हो अथवा ग्रस्त, दोष दोनों को था। किंतु एक ने विचार किया, मैंने पहले दोष किया था इसलिए जन्म लेना पड़ा, वो सबक सीखा और इस दोष को मिटाने के लिए प्रयत्न किया। और अज्ञानी व्यक्ति है उस दोष को ही सत्य मान करके पुनः पुनः दोष कर रहा है। तो इसलिए विचार के द्वारा सोचना चाहिए, ये संसार में आए हैं हम लोग किसके लिए। पहले 100 साल से पहले हम कहाँ थे कोई उत्तर नहीं दे सकते, 100 साल के बाद कहाँ जाएंगे कोई बता नहीं सकते। किंतु भगवान ने बताया अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तम अध्यानि भारत, ऐसी बात नहीं, हम पहले भी थे, अभी तो है मान रहे, आगे भी रहेंगे। किंतु ये बीच में अनात्मा वस्तु को ही आत्मा मान करके बंधन में पड़े, बंधन केवल छूट सकता है विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा। तो जो हमारे से जो अपराध हो रहे वाणी से भी हो रहे ऐसी बात नहीं है, कभी कभी बोलते बोलते वाणी फिसल जाती है तभी भी अपराध हो गया, क्रोध आ गया उस समय में आप बोलते तभी भी वाणी से कुछ ना कुछ अपराध होता है, ये हिंसा ही माना है, वाचिक हिंसा। वाचिक हिंसा का समाधान भगवान ने वाचिक तप के द्वारा हटाने के लिए बता दिया, गीता में वहां स्पष्ट बता दिया, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैवा वांग्मया तप उच्यते। बैठ के केवल ध्यान करना मात्र ही तप नहीं है, बहुत लोग करते भजन भी करते किंतु बाहर जाने के बाद वाणी में कोई संयम नहीं रहता है। तो इसलिए बोल रहे हैं अनुद्वेग करम वाक्यम। वाक्य किसको कहते हैं, किस चिड़िया का नाम, जैसा अनेक वर्ण मिलकर के एक पद बनता है, जैसा अनेक ईट है सामग्री मिलाकर के आप मकान खड़ा करते हो, वैसा ही अर्थवान वर्ण होना चाहिए, निरर्थक वर्ण नहीं होगा। अर्थवान वर्णों को मिलाकर एक पद बनाया जाता है और अर्थवान पदों का जो समुदाय है उसको वाक्य कहते, और उस वाक्य को उच्चारण किया जाता है वाणी के द्वारा। ये जो वाणी हम उच्चारण करते हैं, क्यों उच्चारण करते, कैसा उच्चारण करते, विचार नहीं करते, मूलतः जो हम शब्द उच्चारण कर रहे हैं प्राण के द्वारा है, इसलिए प्राण का नाम है उपनिषद में बृहस्पति कहा गया, बृहदारण्यक में कहा गया। बृहस्पति का मतलब है देवताओं का गुरु नहीं लेना, क्योंकि हमारे मन में बृहस्पति सुनते ही देवताओं का इंद्रादियों का गुरु है। तो वहां स्पष्ट बता दिया है श्रुति ने, वाग्वी बृहति, वाणी ही बृहति है, बृहति एक छंद है, जैसा गायत्री एक छंद है, बोलते हम गायत्री देवी, गायत्री मंत्र नहीं होता है, बोलते गायत्री मंत्र का जप करना, किंतु मंत्र है सावित्री मंत्र है। सावित्री मंत्र का मतलब है सूर्य संबंधी, सूर्य का नाम है सविता, तो सूर्य संबंधी मंत्र होने के कारण उसको सावित्री मंत्र कहते, गायत्री है, छंद है, वो 24 अक्षर वाला होता है, गायत्री छंद होता है। अभी आप लोगों ने गीता उच्चारण सुना, ये है अनुष्टुप छंद माना जाता है। 8-8 अक्षर के 4 चरण है, 32 है उसमें। पहले में 16, दूसरे में 16, ये अनुष्टुप छंद है। वैसे ही गायत्री छंद में 24 अक्षर होती है, तो 24 अक्षर होने के कारण उसको गायत्री छंद कहा दिया। और मंत्र है वो सावित्री माना जाता है। तो इसलिए छंद और मंत्र को एक करके लोक व्यवहार में कहते हैं गायत्री मंत्र जप कर रहे करके। तो ये जो बृहस्पति है ये प्राण का नाम है, वाग्वै बृहति, वाणी को बृहति कह दिया। उस वाणी का जो पति है प्राण है। पति का मतलब ये है वाणी के उत्पत्ति का कारण है। हम शब्द भी उच्चारण करते हैं, नाभि से हमारा प्राण ऊपर के ओर आता है। तो नाभि से ऊपर के ओर प्राण आता है और प्राण आकर मुख में जो 8 स्थान है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, उसमें टक्कर मारता है, तभी वही प्राण वाणी रूप से प्रकट हो जाता है, शब्द रूप से भान हो रहा है। तो इसलिए मूलतः वो प्राण ही शब्द रूप से व्यक्त हो रहा है। तो इसलिए जो हम शब्द बोल रहे वो प्राण का ही एक प्रकार परिणाम है, और उसके द्वारा दूसरे प्राणी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। प्राण सबके अंदर एक ही है, भेद किसमें है? आप इन्हें कहेंगे शरीर को लेकर भेद है। शरीर को लेकर भी आप भेद सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि एक के शरीर में जो है मांस, दूसरे शरीर में वही मांस है। एक के शरीर में जो रक्त है वही दूसरे के शरीर में भी रक्त है। एक के शरीर में जो हड्डी है दूसरे शरीर में भी हड्डी है। कैसे भेद सिद्ध कर रहे? किंतु आप भेद सिद्ध कर रहे बस इसमें थोड़ा मांस ज़्यादा होगा इसलिए मोटा व्यक्ति है, इसमें मांस कम है पतला व्यक्ति है, और एक लंबा है एक छोटा है, बस इतना ही भेद का व्यवहार है। अथवा किसका जो प्लास्टर है सफेद है और किसी का प्लास्टर हो गया काला अथवा चमड़ा, भेद का कारण कम है अभेद का कारण ज्यादा है। इस शरीर को ही आप भेद सिद्ध नहीं कर सकते, शरीर के अंदर रहने वाला प्राण को कैसे भेद कर सकते? इसलिए प्राण का एक नाम है सामः, समत्वादिति सामः, सभी में समान है। प्लुषी वा मशको वा नागो वा, चोटी से चोटी चींटी है कीड़े में भी वही प्राण है, और मक्की में भी वही प्राण है, हाथी में भी वही प्राण है, प्राण बिल्कुल समान है। शरीर में जब तक प्राण है तब तक हम मानते एक दूसरे को। छांदोग्य में स्पष्ट कहा गया है प्राणो वै पिता, प्राणो वै माता, प्राणो वै स्वसा। प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है, प्राण ही सब कुछ है। युक्ति के द्वारा भी वहां सिद्ध किया है, जैसा वहां बता दिया, जब तक शरीर में प्राण है, चल रहे फिर रहे व्यक्ति, उस अवस्था में यदि कोई माता पिता हो अथवा गुरु हो, उसमें उसको यदि कोई अपशब्द प्रयोग किया, तभी जो विद्वान लोग हैं मूर्ख तो अच्छा कहेंगे तुमने बहुत अच्छा काम किया, किंतु विचारवान ऐसे जो विद्वान लोग कहते अरे तू तो जीते जीते तेरे माता पिता को मार दिया, तो जीते जीते तूने गुरु की हत्या किया, अपशब्द प्रयोग करने से। महाभाष्यकार ने अतार पतंजलि ने स्पष्ट कह दिया, गुरु हूं कृत्य तुम कृत्य, गुरु अथवा माता पिता के सामने जो गुस्से से हूंकार भर दिया वो जाके स्मशान का पेड़ बनता है। वो भी कहां स्मशान का पेड़, और वो पेड़ भी कैसा है, पक्षियों को छाया नहीं देंगे, कृत कंकाल आदि सेव्य दे, भूत पिचाच आदि उसमें निवास कर, केवल गुरु है माता पिताओं के प्रति हूंकार भरने से। तो प्राण जब तक है तब तक कहने से उसको कहेंगे तो हत्यारा कहें, और जिस समय में शरीर से प्राण निकल गया उसके बाद माता पिता को जला दे दो अथवा गाड़ दे दो, उस समय में कहते तूने बहुत अच्छा काम किया। कितना अंतर आया देखे, प्राण जब तक रहा शरीर में एक अपशब्द के लिए कह दिया तो हत्यारों का, प्राण जाने के बाद जलाने के बाद भी कह दिया तूने अच्छा काम किया। इससे सिद्ध होता ये शरीर माता पिता नहीं है, उसके अंदर रहने वाला प्राण है। भगवान भाष्यकार जी ने भी जो कह दिया देखे, यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे, गतवती वायो देहा पाये भार्या भिव्यति तस्मिन काय। जब तक ये शरीर में प्राण चल रहे सब लोग पूछेंगे कैसा है, कैसा काम चल रहा है, कुशल पूछेंगे। यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे, घर में सभी पूछेंगे कैसा है, भोजन किया है क्या नहीं, स्वस्थ है कि नहीं। गतवती वायो देहा पाए, देह को त्याग करके प्राण गया, जिस पति के लिए मर मिटती थी पत्नी वही पत्नी भार्या भिव्यति तस्मिन काय, उस शरीर को देखकर वो भी भयभीत होती। ये तो भगवान भाष्यकार जी ने केवल लिखा है, एक महात्मा बता रहे थे, इधर ही नासिक में रहते थे, मेरे पास पढ़ते थे, नासिक में वर्षों वर्षों माता पिता एक कमरे में रहे। बाद में उनका पिता का शरीर शांत हो गया, अचानक महात्मा वहां पहुंच गए कुछ दिन के बाद, और माता से कहा उस कमरे में मेरा किताब कोई है लेके आओ। वो बोलते मुझे डर लगता है। अरे वर्षों वर्षों उस कमरे में रहे, अभी उस कमरे में जाने के लिए डर लगता है। यही माया है, माया एक ऐसे चक्कर में डालती है, इस माया से साधक को ऊपर उठना चाहिए। इसलिए उद्वेग कर वाक्य है, किसी को नहीं बोलना चाहिए आवेश युक्त वाक्य, क्योंकि 16वें अध्याय में भी भगवान ने स्पष्ट बता दिया कि आसुरी संपत्ति को लेकर आया हुआ व्यक्ति है वो भी कठोर शब्द बोलता है, क्रोधापारुष्यमे वचा, ये आसुरी संपत्ति है, उद्वेग कर वचन है, उसको आसुरी संपत्ति में माना है। केवल गीता में ही बता दिया ऐसी बात नहीं है, नीति शास्त्रकारों ने भी बता दिया है, नीति शास्त्रकार में स्पष्ट कहा दिया है, वहां जो उद्वेग है आवेश युक्त वचन बोलता है, कठोर बोलता है, लक्ष्मी भी छोड़ के जाती है उसको, उनके पास लक्ष्मी नहीं रह सकती। कुचेलिनम दंत मलोपसृष्टम बहुवाशिनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदये चाष्टमिते शयनम विमुंचते श्रीरिधि चक्रपाणे। अधिक क्या कहे, भगवान विष्णु को भी छोड़ के जाती है लक्ष्मी, किनके कुचेलिनम, कुचेली कहते हैं गंदा वस्त्र पहनने वाला, फटा हुआ वस्त्र अलग है गंदा अलग है। शास्त्र ने फटा हुआ वस्त्र को सील करके पहनने के लिए निषेध नहीं किया है, जिसके पास वस्त्र नहीं है सील के पहन सकते, किंतु गंदा वस्त्र है जिसको महीने महीने धोते नहीं है मुझे कोई पहनते हैं, किसी किसी का आदत है। ऐसे कुचे लेनम, उसके पास भी लक्ष्मी नहीं रहती। दंत मलोप सृष्टम, अर्थात दांत को अच्छे प्रकार से साफ नहीं करते बढ़िया, ऐसा भी संप्रदाय है बहुत। दांत साफ करने से कीड़े मर जाएंगे, इसलिए साफ नहीं करते। तो इसलिए जो मलिन दंत वाले हैं, जो कभी भी साफ नहीं करते, खा लिया बस चल पड़े, कुल्ला भी नहीं करते, ऐसा भी है। कल भी बता दिया, खा लिया बस गंगा जी है सिर में, धो लिया हो गया। तो इसलिए दंत मलोप सृष्टम, जो गंदे दांत वाले हैं, जो सफाई नहीं करते खाने के बाद, उसके पास भी लक्ष्मी नहीं रहती। तीसरा बता रहे निधिकार भौवाशिनम, अधिक खाने वाले भोजन भट्टा, किसी का होता है स्वभाव जो भी आया खाते रहना। अरे क्यों खा रहे, थोड़ा विचार करना चाहिए। ये चमड़ी की थैली है, कभी संतुष्ट नहीं होती है, जितना भी डालते जाएंगे उतना भी वो फूल जाती है। हम खा रहे जीने के लिए, खाने के लिए नहीं जी रहे। खाने के लिए जीने से क्या प्रयोजन है, पशु भी है। मनुष्य को खाना चाहिए केवल जीने के लिए, जीना काय के लिए, जीने का मतलब है कुछ पाने के लिए, खोने के लिए नहीं जीना, ऐसा जीवन काय के लिए। तो इसलिए पाने के लिए, पाना मतलब संसार नहीं, जिसको पाने के बाद कोई पाने की इच्छा ही ना हो, ऐसा वस्तु को पाना चाहिए। और जिस वस्तु को आपने पा लिया और वो वस्तु यदि खो रहा है, तो उसको पा के क्या प्रयोजन। एक बार पाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, कुर्सी दे परिश्रम करना पड़ेगा, उसमें भी दुख हो गया। उसके बाद खो गया तभी भी दुख हो गया, दोनों तरफ से दुख है। तो इसलिए जो हम जी रहे कुछ पाने के लिए, और पाने के बाद कोई पाने की इच्छा ना हो, यही भगवान भाष्यकार जी ने आत्मबोध तत्व बोध में कहा, यल्लाभ ना परम लाभ, जिसके लाभ होने के बाद कोई लाभ नहीं है, जिसको पाने के बाद कोई इच्छा नहीं, सारी इच्छा समाप्त हो गई। और जिस जिज्ञासा पदार्थ को प्राप्त करने के बाद कोई जिज्ञासा ही नहीं रहे, ऐसा वस्तु को पाना चाहिए। एक कौड़ी चीज को पाकर क्या होगा। ठीक है, शरीर निर्वाह करने के लिए चाहिए, तो निर्वाह तो होते रहेगा। जिसका जन्म हुआ है उसका राशन तो भगवान ने पहले ही भेजा है, इसलिए शास्त्र में कहा दिया, ना आहारम चिंतयेत प्राज्ञा, विशेषण दिया है प्राज्ञा, विवेकी विचार करने वाले है। आहारम ना चिंतयेत, आहार के विषय चिंता मत करो। धर्ममेकं चिंतयेत, अरे संसार में आया है मैं, धर्म के द्वारा उसको कैसे पा सकता हूँ, वो चिंता करो। आहार तो प्रारब्ध से आ रहा है, भगवान ने पहले लिख के भेजा है तुझे कितना खाना है करके। पद्मा पुराण में स्पष्ट बता दिया है, पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्थेव देहिनः, गर्भ में रहते हुए विधाता लिखता है, आयु वित्तम कर्मम विद्या निधनमेव च, ये पांच है गर्भ में लिखा है, उसके लिए कोई चिंता नहीं करना। चिंता करना चाहिए धर्म और धर्म के द्वारा प्राप्त करने वाला जो वस्तु, किंतु क्या करे, माया उल्टा करके दिखाती है। जहाँ चिंता करना चाहिए, विचार करना चाहिए, वहाँ विचार नहीं हो रहे, और जिसको लेकर विचार नहीं करना चाहिए वहाँ विचार हो रहे। इसलिए हम बता रहे भौवाशिनम, अधिक खाने वाले। तो अधिक खाने वाला क्या परिश्रम क्या करेगा, खाएंगे और सोएंगे तो लक्ष्मी कहाँ रहेंगे उनके पास, इसलिए उनके पास भी लक्ष्मी नहीं रहती। निष्ठुर भाषणम चा, अर्थात उद्वेग भाषण बोलने वाला, कठोर भाषण बोलने वाला, तो कठोर जो बोलता है, उद्वेग बोलता है, आवेशयुक्त वचन, वहां भी लक्ष्मी रुकती नहीं। और भी बता रहे, सूर्योदय च अस्तमिति च शयनम्। सूर्य उदय के समय में जो सोता है, क्योंकि 3 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त माना है। रात्रि का भी 4 प्रहर में विभक्त किया है, दिन को भी 4 प्रहर में विभक्त किया है, 3-3 घंटे का 1 प्रहर माना है। सायंकाल 6 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रथम प्रहार मानते। शिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा होती है, और 9 से 12 तक है दूसरा प्रहार माना जाता है। 12 से 3 बजे तक ये तीसरा प्रहार है, 3 से 4 छठवे तक यह है चौथा प्रहार है। इसी का नाम है ब्रह्म मुहूर्त का थी। तो 3 से 6 बजे तक है ये ब्रह्म मुहूर्त में जो भी आप कार्य करते हैं साधना, उसका फल अधिक माना है। तो इसलिए बोल रहे सूर्योदय, सूर्य उदय समय में, और सूर्य जो अस्त हो रहे उस समय में शयन यदि करता है, विमुंचति स्त्री, इतने लोगों के पास धन नहीं रहेगा, आ भी गए तो टिकेगी नहीं। यदि चक्रपाणि, यहां तक बता रहे भगवान विष्णु भी क्यों ना हो, उनके पास नहीं टिक सकते, अरे मानव तेरे पास कहां से रहेंगे। इसलिए उद्वेग कर वाक्य नहीं बोलना चाहिए, आवेश युक्त वचन नहीं बोलना चाहिए, शांत वचन बोलना चाहिए। ये कभी कभी देवताओं में भी चलता है, ये बात मनुष्यों में हो रही बात नहीं है, देवताओं में भी व्यंग्यात्मक भाष चलता है। एक बार भगवती दुर्गा वैकुंठ में पहुंच गई, उतने में भगवान विष्णु नहीं थे, लक्ष्मी बैठी थी। लक्ष्मी को थोड़ा अभिमान था, मैं तो धनवान हूँ, अर्थात संपत्ति है, सबको संपत्ति देने वाली, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी जो आती है बाकी सबको छोड़ देते हैं, सरस्वती को भी भूल जाते, दुर्गा को भी भूल जाते, लक्ष्मी की प्रधानता मानते व्यवहार के लिए जीवन के। तो लक्ष्मी के अंदर थोड़ा अभिमान था, मैं धनवान हूँ, धन की देवता हूँ। दुर्गा वहाँ पहुँच गई तो उसको व्यंग्य करते हुए लक्ष्मी ने कहा, भिक्षु क्वाष्टि, अरे तेरा पति तो भिखारी है, शंकर जी तो भीख मांगने वाला है, खप्पर में खाने वाला है, स्मशान में रहने वाला, महिमा में बता दिया उनकी क्या खट्टवांगा परश, बस उसका परिवार में इतना एक बूढ़ा सा सांड है और एक कटवांग है, वो परशु अजिन चर्म, इससे अतिरिक्त कोई है नहीं, उसके जैसा विरक्त कोई है नहीं। तो इसलिए वो जो भीख मांग के खाता है अन्नपूर्ण से, इसलिए व्यंग्य करते हुए लक्ष्मी ने कहा, भिक्षु क्वाष्टि। पार्वती ने घुमा करके कहा, बलेर मके, पता नहीं तुझे लक्ष्मी, नर्मदा किनारे में बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे होगा, वहाँ वामन भगवान बन के वहाँ भीख मांग रहे, घुमा करके विष्णु के ऊपर डाल दिया। तो लक्ष्मी चुप हो गई, अरे तो मेरा ही वचन काट रहे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं पशुपति, अरे तेरा जो पति है पशुपति है, भगवान शंकर जी का नाम है पशुपति, मैं पूछ रही हूँ वो पशुपति भगवान का है, पशुओं का पति, मनुष्यों का नहीं। दुर्गा ने कहा, इसके अंदर अहंकार है, किम नास्त्यसो गोकुले, तुझे पता नहीं वो तो नंदा बाबा के घर में जाके गाय चरा रहे हैं, वही पशुपति है, पशुओं को चराने वाला पशुपति है। लक्ष्मी ने सोचे मेरे पति के ऊपर आरोप कर रहे, तो उन्होंने कहा, मुग्धे छोड़ दे दो, पन्नग भूषण आ सके, हे मित्र मैं पूछ रहा हूँ, जो पन्नग भूषण है उसको पूछ रहे हैं, उसके पास सोना चांदी कुछ है नहीं, सर्प का भूषण धारण करने वाला वो तेरा पति कहाँ है, तो बोल दिया सदा शेते चतशो परे, सदा उसके ऊपर शयन करते रहता शेषय में, पता नहीं। तो लक्ष्मी चुप हो गए, जो जो उसके ऊपर व्यंग्य किया घुमा करके उसके ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा आर्य मुंच विषाद माशु कमले, अरे देवी छोड़ दे दो ये वाद विवाद करना उचित नहीं, तुम तो हिमालय में रहती हो, वहाँ तो रहने के लिए भी ठिकाना नहीं है, खाने के लिए भी ठिकाना नहीं है, ठंडी बहुत होती है, कोई मकान नहीं। देखो मेरा कितना बड़ा मकान है, कितना बड़ा ऐश्वर्य है, तू यहाँ तो आ जाओ। तो उन्होंने कहा नाहम प्रकृत्या चला, अरे तेरा पिता है समुंदर, समुंदर स्वयं चंचल है, निरंतर तरंग उत्पन्न आते हैं, उसकी बेटी भी तुम भी चंचल है, भगवान विष्णु के पास कभी रहती है कभी छोड़ के किसी बड़े बड़े धनवान के पीछे दौड़ जाती है, इसलिए तेरे जैसा मेरा पति नहीं है। मैं तो हिमालय की बेटी हूँ, हिमालय तो कूटस्थ एक जगह में रहती है, इस प्रकार मैं भी चंचल नहीं है, मैं शंकर जी को छोड़ के नहीं आ सकता। अर्थात ये व्यंग्यात्मक वचन देवतों में भी होता है, इसलिए यहाँ ये जो अनुद्वेग कर्म, क्योंकि ये जो वाणी है भगवान का अन्न माना है। बृहदारण्यक उपनिषद में देखे सप्तान्न ब्राह्मण, उस परमात्मा ने सात प्रकार का अन्न उत्पन्न किया, एक प्रकार का अन्न नहीं है, सात प्रकार का है। तो सात प्रकार का अन्न उत्पन्न किया उन्होंने तप और क्रिया के द्वारा। यत सप्तान्नानि मेदया तपसा जनयत पिता, तो सात प्रकार का अन्न में एक अन्न है साधारण अन्न है, सभी प्राणियों के लिए जो साधारण अन्न माना है। द्वे देवान अभाजयत, दो देवतों को दे दिया हुत और प्रहुत अथवा दर्श और पूर्णिमा नाम का, वो तीन हो गया। त्रीणे आत्मने अकुरुता, तीन अपने के लिए रख दिया उन्होंने, मनो वाचम प्राण, ये तीन अन्न है, मन है प्राण है अन्न है। तो मन प्राण और वाणी, इसको अन्न क्यों कहा? देखिए कोई भी साधक यदि अपना साध्य के ओर बढ़ना चाहता है, यदि कोई साधक अपना लक्ष्य के ओर जाना चाहता है, ये तीनों को वश करना पड़ेगा उसको। जिसका मन वश में नहीं है, जिसका मन स्थिर में नहीं है, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं करेगा। जिसके वाणी में कोई संयम नहीं है, वाणी में कोई मिठास नहीं है, वो भी परमात्मा के ओर नहीं जा सकता है। जिसका प्राण का भी कोई अंकुश नहीं है, वो भी परमात्मा के ओर नहीं जा सकता। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करना हो, ये मुख्य रूप से तीन साधन माना है, मन है वाणी है प्राण है। उनमें भी देखिए हमारे शरीर में हम जितने भी साधन कर रहे हैं किसके लिए? बोलते भगवान को प्राप्ति करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते, ये सरासरी गलत है। क्या तू पूजा करने से भगवान प्रसन्न होंगे? छोटी सी आपने दो पुष्प चढ़ा दिया, क्या भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं, भगवान सदा प्रसन्न रहते। केवल इतना है हमारा मन प्रसन्न होता है, मन में पवित्रता आती है, मन में पवित्रता आने से जो हमारे अंदर जो तत्व है उसमें प्रतिबिंबित होता है, इसलिए हम पूजा करते हैं। इसके लिए साधन, पहले भी दिन में मैंने बताया था, जितने भी जो साधना है मन की परिशुद्धता के लिए, अंतकरण के शुद्धि के लिए। तो इसलिए जो मन है वाणी है प्राण है, ये साधन माना है। तो साधक को ये तीनों के ऊपर अंकुश रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, मन के ऊपर भी संयम होना चाहिए। यदि आप मन के ऊपर संयम रखे, वाणी के ऊपर संयम होना ही, प्राण के ऊपर भी संयम होता है। प्राण और मन है एक दूसरे का पूरक माना जाता है। जैसा मान लीजिए किसी को क्रोध आ गया, ये क्रोध किसका धर्म है? मन का धर्म है। तो क्रोध आते हुए मन में तो विक्षेप हो ही गया, तो उस व्यक्ति का थोड़ा प्राण भी देख लीजिए, जोर जोर से प्राण चलता है गुस्से से। तो इसलिए क्रोध के कारण मन में विक्षेप भी आ गया, इधर प्राण की गति भी बढ़ गई। अथवा कोई धावक है, दौड़ने वाला, रेस में दौड़ रहा है, क्रोध तो नहीं आया उसको, तेज से दौड़ रहा है, तो उस समय में उसका प्राण वेग से चल रहे, उसी समय में उसे कोई प्रश्न कर दीजिए, वो उत्तर देने में समर्थ नहीं। कारण है प्राण के गति होने से मन में भी विक्षेपता आ गई। तो प्राण में गति बढ़ने से मन में विक्षेपता, मन में जो क्रोध आने से प्राण में गति बढ़ जाती है। इसलिए तो साधन है, तीन परमात्मा ने अपने के लिए केवल बृहदारण्यक उपनिषद में ही कहा दिया, ऐसी बात नहीं, तैतरीय उपनिषद में भी देखे, तैतरीय उपनिषद में वहां स्पष्ट बता दिया है, भृगुर्वै वारुणे वरुणाम पितरम उपससार। जो भृगु नाम का जो ऋषि पुत्र है, अपना पिता वरुण के पास गया और जाके कहा, भगवान मुझे ब्रह्म तत्व का उपदेश कर दीजिए। पिता ने उपदेश नहीं किया, तस्महा एतत् प्रोवाच, साधन बता दिया पहले, अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनो वाचम, देखिए वहां भी वाणी बता दिया, उसके बाद ब्रह्म का लक्षण बताया, यतो वा इमानि भूत, ये पुत्र उसमें घटा के दे। इसलिए जो वाणी है भगवान को प्राप्त करने का एक मुख्य साधन माना है, उस वाणी के द्वारा किसी को हिंसा ना करे, बचने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए भगवान ने बताया वह अनुद्वेग कर्म वाक्य, आगे का विचार हम लोग कल करें। विदिता केला शास्त्र सुधा जलदे महितो पनेशा कतिदा हृदय कलये विमलं शरणं भव शंकरादे एकमे शरणं करुणा एकमे शरणं। रे शरणागतवा सलता दे भव शंकर देशे कमे शरणम विदेता शरणम् भव